mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 czerwca, jest 18. A to czas na serwis trójki. Artur Ewertowski. Zespół, który ma opracować wytyczne dotyczące zakończenia ciąży, powoła minister zdrowia. To po śmierci ciężarnej kobiety w Nowym Targu. Przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej pakt migracyjny negatywnie ocenia rzecznik rządu. Ukraińska kontrofensywa już się rozpoczęła, ale działania trzymane są w tajemnicy, zwracają na to uwagę eksperci. Minister zdrowia powoła zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Zarządzenie o powołaniu zespołu opublikowano w dzienniku urzędowym. To reakcja na wydarzenia w szpitalu w Nowym Targu, gdzie w zeszłym tygodniu zmarła 33-letnia pacjentka w piątym miesiącu ciąży. Barbara Góra. Specjalny zespół opracuje szczegółowe wytyczne w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ciężarnych pacjentek, mówił minister Adam Niedzielski. W Polsce każda kobieta w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do wykonania zabiegu aborcji. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec powiedział, że w szpitalu w Nowym Targu doszło do naruszenia praw 33-letniej ciężarnej pacjentki. Doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielanych świadczeń zdrowotnych z należytą starannością. Pierwsze wytyczne w tym zakresie były opracowane po śmierci 30-letniej ciężarnej w szpitalu w Pszczynie w listopadzie 2021 roku. Barbara Góra, Polskie Radio. Rzecznik rządu Piotr Miller negatywnie ocenił przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej pakt migracyjny. Minister powiedział, że Polska nie poprze tego dokumentu. Polska tego dokumentu nie poprze na żadnym kolejnym etapie legislacyjnym. Apelujemy do wszystkich polskich posłów w Parlamencie Europejskim, aby głosowali przeciwko tym rozwiązaniom, aby w ramach dalszego procesu legislacyjnego dbali o to, aby Polska faktycznie nie musiała być objęta tego typu rozwiązaniami. Piotr Miller odniósł się też do rozwiązań zaproponowanych przez Unię Europejską kilka lat temu w kwestii kryzysu migracyjnego. Przypomina mi się wypowiedź przewodniczącego wtedy Rady Europejskiej Donalda Tuska z 2017 roku, który właśnie mówił o tym, że no tutaj właściwie każdy powinien uczestniczyć w tych mechanizmach solidarnościowych, że tu sami się wyłączamy z tego mechanizmu. Po latach wielu polityków zachodniej Europy przyznało nam rację, jeżeli chodzi o kwestie podejścia w roku 2015 i 2016. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ukraińskie siły zbrojne utrzymują w tajemnicy szczegóły operacji wyzwalania ziem spod rosyjskiej okupacji. To zrozumiałe postępowanie, ponieważ umiejętność zachowania tajemnicy, nawet jeśli trzeba przemilczeć jakiś sukces oraz zaskoczenie, to ważne elementy udanej kontrofensywy, podkreślają niezależni analitycy wojskowi. Z ostatnich doniesień wiadomo, że bezpośrednio na froncie Ukraińcy przeprowadzają lokalne ofensywy, testując obronę agresora, by uszczegółowić plan kontrnatarcia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na południu i w Donbasie Ukraińcom udało się odepchnąć Rosjan o kilka kilometrów od dotychczasowej linii frontu. Ekspert wojskowy Dawid Szarp tłumaczy, że ukraińska armia nie informuje o wielu wydarzeniach na froncie, nawet jeśli są to znaczące sukcesy. Ukraińcy zachowują milczenie, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy z wsteczną datą informują o jakichś pozytywnych rezultatach. Dużych rezerw i znaczących sił ukraińskie dowództwo jeszcze nie wprowadziło do walki. Szturmy mogą się nasilać, może do nich dochodzić w różnych miejscach. Na lokalnych odcinkach frontu trwają ciężkie walki, co potwierdzają obie strony i Ukraińcy odnoszą tam częściowe sukcesy. Dawid Szarp dodaje też, że ukraińskie kontrnatarcie nie będzie miało zbyt wiele wspólnego z tym, co znamy z filmów o wojnie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed wiadomościami SMS rozsyłanymi przez oszustów. W ten sposób wyłudzają oni dane osobowe. W SMS-ie informują o nieodebranym świadczeniu i proszą o jak najszybszy kontakt. Nie należy klikać w podejrzane linki, zarówno mailowe, jak i podane w SMS-ach, ale także pobierać załączników niewiadomego pochodzenia. Ostrzega Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. Pamiętajmy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła do nikogo wiadomości z linkami, w które należy wejść. Nie prosimy także o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. A w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, choć miejscami będzie padał deszcz, wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu i Pomorzu porywisty. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie, 20 w centrum, do 22 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Chłodniej jutro i w ciągu tygodnia więcej opadów, możliwe burze, a wyższa temperatura 25-27 stopni wróci w weekend. A my wracamy do naszego tematu elektromobilności. Tak tylko szeroko powiem, choć państwo rozwijają ten temat. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja mam takie pytanie. Kiedy Unia Europejska wyeliminuje czy zakaże efektu tarcia w samochodzie? Mam na myśli opony i asfalt. Jak się zużywają, to drobinki opony w powietrze się unoszą i jak również klocki hamulcowe i tarcze. One też się zużywają, też trą i odrobinki lecą w atmosferę. No, musiał pan to tak głośno mówić i już podejrzewam, że prace mogą ruszać. Ważne pytania i odpowiedzi za chwilę w trójkowym komentarzu dnia. 6 minut po 18. First they ignore you, then laugh at you and hate you. They fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Yeah. 10 minut po godzinie 18, popołudniową porą, ważne pytania i odpowiedzi. A i owszem, Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Naszym gościem, dzień dobry, jest dziś profesor Stefan Bielański, a to oznacza, że będziemy rozmawiać o Włoszech. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś dotarła do nas informacja o śmierci Silvio Berlusconiego. Kim był trzykrotny premier Włoch, panie profesorze? No, bardzo ciekawa osobowość i osobistość i kontrowersyjna zarazem przy wszystkich aspektach jego działalności. Polityka, przedsiębiorcy w branży medialnej, tak zwanego wielkiego komunikatora, polityka nowego typu, korzystając z instrumenty marketingu politycznego wręcz perfekcyjnie, no i właściciela, prezesa klubu AC Milan z czasów jego największych sukcesów, notabene szefa także partii do tej pory funkcjonującej pod nazwą Forza Italia i nie na darmo powiedziałem o niej po klubie AC Milan, tu się łączyło sport i polityka. Można zaznaczyć i jakby określić szereg takich faz działalności publicznej Berlusconiego, powtarzam, często bardzo kontrowersyjnego, zwłaszcza w ostatnim okresie. Na to dziś nie mamy tyle czasu. Natomiast powiedział pan sporcie. Chciałem po prostu powiedzieć, że to jest bardzo skomplikowane i złożone zagadnienie, jeżeli i wszyscy mają w tej chwili problem z oceną działalności, bo na przykład jedna konkretna sprawa w 1994 roku uniemożliwił przejęcie władzy takiej rodzaju monopartii, władzy tylko jednej partii, konkretnie lewicowej partii, wówczas Lewicy Demokratycznej, tak się nazywała, we Włoszech. Wejście Berlusconiego do polityki uratowało demokrację. To jest opinia dosyć powszechna wśród włoskich obserwatorów życia politycznego. Ale pan potem było szereg innych kwestii. Pan o polityce. No właśnie, warto tutaj dodać też, że bardzo mocno działał, funkcjonował w branży medialnej. No mówi się, że kto ma media, ten ma władzę. Jak wytłumaczyć i czym wytłumaczyć tę słabość Włochów właśnie do Berlusconiego, mimo tych rozmaitych skandali czy nadużyć władzy i pewnie wielu jeszcze innych aspektów, o których dzisiaj nie będziemy mieli okazji porozmawiać. Natomiast Skąd ta miłość do pana premiera? Znaczy, dosyć podzielona. To trzeba powiedzieć, że ma tylu samo zwolenników, ilu przeciwników. To postać tak rzeczywiście kontrowersyjna i wywołująca emocje. Tak? Było pytanie? Nie. Mówiłem, że mamy problemy z połączeniem z tego, co słyszę. Mówiłem o tym, że to i tak niezły wynik, jak na tyle lat rządzenia i tyle lat życia, że mniej więcej to się rozkładało 50 na 50. To prawda. I to jest, bo był, myślę, że nadal będzie polityk budzący emocje. Emocje albo właśnie jego zwolenników, i to takich prawdziwych zwolenników, typu wręcz kibiców piłkarskich, albo, może być fanatycznych zwolenników, albo równie fanatycznych przeciwników. Cały czas się powtarza to słowo kontrowersyjne, ale trzeba pamiętać, że wiele z tych oskarżeń, zarzutów, które były kierowane do Berlusconiego, koniec końców tak tej w procedurze prawnej okazały się albo słabe, albo w ogóle nieistniejące. Berlusconi powtarzał cały czas, że jest prześladowanym ze strony włoskiego wymiaru sprawiedliwości, który, powiedzmy sobie szczerze, jest mocno upolityczniony. I to upolityczniony w kierunku przez całe dziesięciolecia, przynajmniej w kierunku lewicy. Znaczy w tym wymiarze sprawiedliwości było bardzo wielu zwolenników partii lewicowych, szczególnie partii, dawnej partii komunistycznej, którzy jakby na cel sobie, na których celem takim życiowym niemal czasem było postawienie Berlusconiego w stan oskarżenia. Co nie znaczy, że w wielu innych przypadkach to po prostu nie były rzeczywiście sprawy, które takim procedurom powinny podlegać. Natomiast dzisiaj bardziej we Włoszech jakby pokazuje się, to jest zresztą taką włoską tradycją, myślę, że i naszą, nie tyle o zmarłych wcale lub tylko pochwalnie, ale jednak starają się obserwatorzy życia politycznego, dziennikarze, komentatorzy wskazywać na szereg właśnie tak w miarę obiektywnie sukcesów i porażek Berlusconiego. Już można powiedzieć bez tych emocji, które budził, gdy pozostawał przy życiu, gdy działał, notabene działał do samego końca. On gdy szedł do szpitala ponownie w piątek, był bardzo ponoć zdenerwowany, że mu przeszkadzają w pracy lekarze, a on ma tyle rzeczy do załatwienia. To także określa charakter człowieka. A skąd jego słabość do Putina, do Rosji? To jest rzeczywiście poważny problem. Ja osobiście mam wrażenie z dwóch przyczyn. Z jednej takiego wielkiego, ogromnego ego w polityce międzynarodowej. Berlusconi uważał się za jednego z twórców, z kingmakerów polityki międzynarodowej na skalę światową, na skalę globalną. Ciągle powtarzał, że to takie było sławne spotkanie Bush właśnie z Berlusconim i Putinem we Włoszech. To był sławny summit. No i on ciągle do tego wracał, że on zakończył zimną wojnę, że on tutaj nadaje nowy kierunek w polityce. Myślę, że to mocno było to ważnym elementem w jego postrzegania także właśnie prezydenta Rosji. No ale z drugiej strony to był związek dość silny, taki można powiedzieć biznesowo-przyjacielski, z konsekwencjami bardzo negatywnymi w trakcie kształtowania się rządu włoskiego ostatnio, gdy po zwycięstwie centroprawicy, no te prorosyjskie, proputinowskie wypowiedzi Berlusconiego, nie pozostawiające żadnych wątpliwości co do ich intencji, no przeszkadzały nowemu kursowi właśnie proukraińskiemu, jaki konsekwentnie ma od początku. Musimy kończyć, pani premier Giorgia Meloni. Bez wątpienia kończy się epoka. Co po Berlusconi? Myślę, że wielu naszych słuchaczy, wielu Włochów przede wszystkim zadaje sobie to pytanie, gdyby mógł pan tak naprawdę, ale w dwóch zdaniach odpowiedzieć. Po pierwsze, rzeczywiście kończy się epoka i wiele rzeczy już jest przygotowanych. Forza Italia ma naturalnego lidera, którym jest szef dyplomacji Antonio Tajani, który doskonale współpracuje z Giorgio Meloni w ramach nowego centroprawicowego rządu włoskiego. Notabene Berlusconi patronował, pominąwszy te kwestie rosyjskie, wszystkim działaniom i na pewno można powiedzieć, że to zwycięstwo we wrześniu ubiegłego roku centroprawicy we Włoszech to także jego dzieło. Profesor Stefan Bielański był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, prawie 18 minut po 18. popołudniową porą, gdy tu i tam promienie słoneczne jeszcze do nas docierają, jakże przyjemne dźwięki, także z głośnika. Brian Ferry, 22 minuty po godzinie 18. Dziś w audycji popołudniowej o tym, że mimo twardych danych Komisji Europejskiej wciąż forsuje przepisy dotyczące zakazu sprzedaży samochodów o napędzie tradycyjnym. Ma to się stać do 2035 roku. Z tych badań wynika, że przy obecnym tempie wzrostu segmentu aut elektrycznych po prostu zabraknie surowców do ich produkcji. Elektromobilność, krótko mówiąc, nie ma przyszłości. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej. Państwa głosy w tej sprawie. Myślę, że prędzej czy później i tak czeka nas rewolucja. Ropa jest po prostu surowcem nieodnawialnym. Czy to nam się podoba, czy nie, trzeba po prostu się będzie przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały, słuchając nagrania z listy przebojów trójki ostatnio na 20. Daria Zawiałow. Fifi Hollywood, Darii Zawiałow z listy przebojów trójki, ostatnio 6 w dół na miejscu 20. Tak było podczas opolskiego wydania listy przebojów trójki. 26 minut po godzinie 18. Już za chwilę te najważniejsze informacje dla kierowców, skrót wiadomości i prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze od z życia wzięte. Przypomina mi się historia pewnego internauty. To było w Polsce. Zaplanował długą podróż, zorientował się, gdzie są stacje do ładowania, żeby nie dać się zaskoczyć i wszystko pięknie. Tylko że jak dojechał na stację, żeby naładować auto, okazało się, że jest piąty w kolejce dopiero. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy

Zmniejszenie odsetka Polaków palących papierosy powinno być jednym z priorytetów w działaniach na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego, przekonują specjaliści, którzy wzięli udział w posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw zdrowia publicznego. Zwrócono uwagę, że papierosy pali codziennie 29% naszych rodaków. Według opublikowanego niedawno raportu PAN niepokojące jest, że nałóg ten w naszym kraju przyciąga coraz więcej osób. Nowym wyzwaniem jest wzrost uzależnienia od palenia wśród kobiet oraz coraz większa popularność e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu u nastolatków. To był serwis Trójki. Wieczorem i nocą pogodnie, jedynie na zachodzie, w pozostałych regionach pochmurno, choć z przejaśnieniami, to do rana ze wschodu w stronę centrum będzie przesuwała się ta strefa chmur i opadów deszczu, nocą od 4 stopni na Pogórzu, 8 na wschodzie, na Pomorzu 12, na Półwyspie Helskim 14 stopni tej nocy. Natomiast jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i miejscami będzie padał deszcz. Chłodniej od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie kraju, około 20 w centrum, do 22 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Polacy coraz częściej unikają obowiązkowego szczepienia, co podkreślamy. Mówiliśmy o tym dziś w audycji popołudniowej podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia. Resort zapowiedział, że osoby, które uchylają się od szczepienia, będą musiały zapłacić mandat. No, to ma zastąpić obecnie taką zawiłą procedurę administracyjną. No, też proponowane jest wprowadzenie elektronicznej karty szczepienia. My zastanawialiśmy się, jak sankcjonować od rodziców obowiązkowe szczepienia dzieci. W wielu krajach to rozwiązane w zupełnie inny sposób. Myślę, że u nas też powinno tak być, że nie kara się za nieszczepienie, natomiast nagradza się za szczepienie. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia, ale wcześniej halo, orkiestra, trąbki, ewentualnie puzony, perkusje gotowe. Sprawdzamy. Metallica w audycji popołudniowej. Pani Maria, krótko i na temat. Było głośno. No to pozdrawiamy sąsiadów albo tych, którzy wspólnie z panią stali w korku. Za 20 minut 19, zatem czas na ekonomiczną część naszego popołudniowego spotkania. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Podsumowanie dnia. A wraz ze mną w studiu Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polska nadal w gronie krajów z najniższym bezrobociem. W zestawieniu przygotowanym przez OECD nasz kraj znalazł się na trzecim miejscu ex aequo z Czechami, a wyprzedziły nas tylko Japonia i Korea Południowa. W najbliższą sobotę, 17 czerwca, wszystkie placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą czynne. Działać będzie również infolinia agencji, a to dlatego, że do końca czerwca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za bieżący rok. Na warszawskiej giełdzie dziś na minusie WIG20 indeks największych spółek stracił 0,3%. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,54, a kurs funta brytyjskiego to po południu 5,17 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Od jesieni korzystamy z tarczy solidarnościowej, dzięki której nie wzrosły ceny netto energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Wszystkim przysługuje tutaj limit 2000 kWh, ale są i wyższe limity, nawet do 3000. I jednak, aby móc z nich skorzystać, konieczne jest złożenie specjalnego wniosku, a termin upływa z końcem czerwca. Kto musi te wnioski złożyć? To prawda. Rzeczywiście są dwie grupy osób, które powinny złożyć taki wniosek, jeżeli chcą korzystać z wyższego limitu. Bo tak, żeby uporządkować, to taki limit standardowy 2000 kWh energii w obniżonej cenie, w cenie zamrożonej przez rządową tarczę solidarnościową na poziomie z ubiegłego roku. Przysługuje po prostu każdemu z automatu i tutaj nic nie trzeba robić. I co warto zaznaczyć, to średnie zużycie energii w statystycznym takim gospodarstwie domowym w Polsce nie przekracza tego limitu 2000 kWh, także olbrzymia większość Polaków w ogóle tego limitu nie przekroczy. Natomiast w gospodarstwach domowych, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, taki limit wynosi 2600 kWh, a dla rolników i tych, którzy posiadają kartę dużej rodziny, to jest aż 3000 kWh. I wtedy rzeczywiście do końca czerwca trzeba skontaktować się ze swoim sprzedawcą energii elektrycznej. I to można zrobić i przez internet, i telefonicznie, pod numer podany na rachunku. Zwykle, kiedy otrzymujemy fakturę za energię elektryczną, tam są wszystkie dane kontaktowe. Wielu z nas skorzysta już z tych elektronicznych biur obsługi klienta, także przez internet to można zrobić, złożyć odpowiedni wniosek. Czasem sprzedawca energii będzie chciał, żebyśmy załączyli odpowiednie dokumenty, także warto sobie przygotować, czy w przypadku osób z niepełnosprawnościami orzeczenie o niepełnosprawności, czy też na przykład kartę dużej rodziny w przypadku osób, które kartę dużej rodziny posiadają. I wtedy będziemy przygotowani do tego, żeby taki wniosek złożyć. Można to oświadczenie złożyć też przez ePUAP albo przez aplikację mObywatel. Ważne, aby to zrobić do końca czerwca. Pan wspominał, że większość Polaków nie przekracza tych limitów, ale co by się działo, gdyby jednak do takich przekroczeń doszło? No to i tak obejmuje nas ochrona i nie płacimy tej ceny rynkowej. Tak jak mówię, większość z nas nie przekroczy tego limitu 2000 kWh i wtedy mamy cenę zamrożoną na poziomie z ubiegłego roku i to jest nieco ponad 40 groszy za kilowatogodzinę. Natomiast w przypadku przekroczenia ta cena też będzie niższa niż cena rynkowa i tutaj też trzeba powiedzieć, że tak samo dla małych i średnich przedsiębiorstw, odbiorców wrażliwych, dla samorządów, to państwo gwarantuje, że cena nie przekroczy 78 groszy za kilowatogodzinę. Także i tak jesteśmy chronieni i tak jesteśmy niezależni od wszelkich wahań giełdowych, od tego, co na rynku energii dzieje się po rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie te ceny gwałtownie po prostu wzrosły. Jest również premia dla oszczędnych, to taka dodatkowa zachęta do tego, żeby oszczędzać po prostu energię w domu. A czy Polacy wiedzą o tych narzędziach ograniczających ceny energii? Wiem, że państwo robili badania na ten temat. Tak, rzeczywiście jako Polski Komitet Energii Elektrycznej cyklicznie realizujemy takie badania świadomości społecznej, no bo też staramy się edukować społeczeństwo, właśnie informować o tych różnych możliwościach, a także zachęcać do oszczędzania energii, bo to w zasadzie od rosyjskiej agresji na Ukrainę i takiej wojny energetycznej, wojny, w której Putin stosuje szantaż energetyczny wobec całej Europy i całego w zasadzie zachodniego świata, no jest takim patriotycznym obowiązkiem wręcz oszczędzanie energii. Natomiast no tutaj właśnie jest też ten bonus, o którym pani redaktor wspomniała. 10% możemy zaoszczędzić na rachunku za energię w przyszłym roku, jeżeli ograniczymy swoje zużycie energii. I olbrzymia większość Polaków już do tych informacji dotarła, natomiast właśnie dla nas każda okazja o tym, żeby do tego, żeby o tym przypomnieć, jest istotna. Dlatego o tym mówimy, ale wczoraj też się ciekawa rzecz wydarzyła, bo po raz pierwszy w historii na polskim rynku pojawiły się ujemne ceny energii elektrycznej. Co to oznacza dla konsumentów? No, ujemna cena energii elektrycznej generalnie oznacza, że sprzedawca energii dopłaca tak naprawdę za jej zużycie. Natomiast tu trzeba powiedzieć, że no, to jest wydarzenie, które dotyczy rynku, który podlega dużym wahaniom. Te ceny energii zmieniają się na rynku spot praktycznie z godziny na godzinę, a z dnia na dzień to już te wahania potrafią być olbrzymie. No i oczywiście nikt z nas nie kupuje na giełdzie, na rynku spot, nie kupuje energii. To by było niemożliwe dla ani gospodarstwa domowego, no, ani dla żadnej firmy, no bo jak prowadzić, zaplanować sobie jakikolwiek biznes, prowadzenie jakichkolwiek interesów przy takich kilkuset procentowych wahaniach cen, więc tak naprawdę ma to znaczenie tylko i wyłącznie dla uczestników tego rynku energii, a my jesteśmy przed tymi wahaniami kilkuset procentowymi, czy nawet większymi, właśnie chronieni przez tarczę solidarnościową. Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank PKO SA. No nie powiem, że się nie uśmiechnąłem. Po raz pierwszy w historii na polskim rynku energii elektrycznej pojawiły się ujemne ceny. Co państwo na to? No właśnie, ale to tylko przez chwilę i tak jak pan dyrektor nam tłumaczył, później ta średnia jest dużo wyższa tych notowań. 11 minut pozostało do godziny 19. Już tak się nastawiłem. Ucieszyłeś. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to.